Modern Sabahlar başlıyor. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Oktay niye geldi öyle? Ben birden rahatsız oldum. Uzaklardan geldi. Çok uzaklardan mı? Şöyle biraz yaklaşayım. Mikrofona evet. Biraz yakın konuşun der misin Fahir? Mikrofona biraz yakın konuşup radyonun sesini biraz kısar mısınız? Tabii. Kapattım zaten radyomu kapattım. Yok kapatmadınız. Niye yalan söylüyorsunuz? Hayır kapattım beyefendi. Günaydın Oktay'cım. Günaydın. Günaydın. Oktay'cım mı? Oktay'cım diyerek. Sevgili dinleyiciler. Ya rahatsız günaydın. Olduğum zamanlar böyle oluyor Oktay. Kusura bakma ya. Vallahi sevgili dinleyiciler sizlerden de özür diliyorum. Ben ve Çemçuk ağzım. Bir küçük diş problemi yaşıyoruz. Diş küçüktür ama mide bulandırır. İltihabı da bayağı büyük olur. Çok özür dilerim. İltihaplar miltihaplar sabah sabah tadınızı kaçırmayayım ama ağzım sola doğru hakikaten çekiyor yani. Açık konuşmak gerekirse. Geçmiş olsun yani geçmiş olsun. Tamam yani tüm şeyimizle geçmiş olsun diyeyim ben sana da. Benliğimizle. İyi niyetimizle. Çok acılığa çektim. Bu kadar çektim da ayrıntı hatta. Verme yani. İçinde çok acılığa çekiyor. Böyle mot mor orası böyle bir dokunsan patlayacak falan diye. Öyle. Yok şey yani. Öyle. Sabah sabah. Evet. Evet. Özür diliyorum. Tekrar sevenler özür ayrılmasın bak. Sevenler ayrılmasın. Güzel merhaba ne demişken. Ne zaman biz sevenler ayrılsın dedik ki. Hayır yani öyle bir terbiyesizliğimiz olsa da özür dilerim. Ama sesle bir yapıyoruz. Mutlu oluyoruz. Neşveyle güreşiyoruz birbirimizle. Niye hakikaten benim böyle sağlık bir senin sesi bir operasyon yapayım. Yap abi, bakayım. O nodülü aldım Oktay. Bakayım. İşte. Hmm, güzel oldu evet. İspanya'daki Arda Turan 24 yaşına giren. Sinem Kobal mı? Sinem Kobal'a doğum gününde sürpriz yapmış. Biri mi gelmiş? Geldim ben demiş kız geldim ben demiş. Aa vallahi kapısı çalınmış. Saat 24'ü tam saat 24'ü gösterirken Sinem Kobal'ın kapısı çalındı. Karşısında gelmemiş ya. Karşısında rengarenk bir gül demeti ve seni çok seviyorum. İyi ki doğmuşsun notunu gören Sinem çok duygulandı. Sinem Kobal orada şoka girdi ve acil hastaneye kaldırıldı. Ben buluştular zannettim de ondan verdim. Yoksa bir 10-15 dakika sonra bahsederdik. Bir sürü insan sevgilisine çiçek gönderiyor. Hiçbir haber olmuyor. Ama yani 0-0-0-1'de mi gönderiyor? Evet. Anca ararlar işte. Telefonla mesajla. İlk kutlayan ben olmak istedim evet. Diye. Yani tamam onu denk getirmiş Fahir. Onu ya denk da uyuyor musun diye. İlk başta uyudun mu diye mesaj pardon, atmış zaten. Uyudun mu? Uyumuşsun. Tamam bu gelecek şey. Da beklemezler ben sana söyleyeyim. Tabii tabii. Kış düğünü. Kış düğünü mü? Kış düğünü de çok popüler olacak. Biraz şey düşsün diye bekliyorlar benim bildiğim. Altın düşsün diye altın bekliyorlar. Altın fiyatları düşsün. Biraz altın insanın alabileceği seviyelere gelsin. Ondan sonra. O beklentiye hiç girmeyeyim. Ben burada biraz piyasaları kızıştırmak istemiyorum ama yani... Öyle 1600 doların altına inmesini bekleyenler varsa hiç beklemesinler. Net açıklamamı yaparım diyorsun. Net açıklamamı yaptım bile. İyi. Güzel. Yine müdahale edildi dün. Kaç olmuş dolar? Merkez Bankası doların ateşini aldı diye haber var bak burada. Doların aklını aldı diye haber olsaydı esas orada ben bir şey olacaktım. Tamam bunların hepsine bakacağız Fahir. Bakacağız acele etme. Yani, bunların hepsine evet. Bakacağız. Arakçan'a bakacağız, şeye bakacağız. Ya esas futbolda neler oldu, neler bitti onlara bakacağız. Yani her şey açıklandı. Evet. Gerçi de hiçbir şey olmadı. O yüzden bir rahat edebiliriz. Yani pek bir şey bakacak mıyız onu bilmiyorum. Yani kestirip atmadılar öyle söyleyeyim. Sevgili dinleyiciler. Eğer siz kestirip atan birisiyseniz beklentiniz maalesef yerine gelmeyecek. O zaman Oktay... ya da Oktay'cım mı demeliyim? Buyurun, buyurun Fahir. Şarkı dinleyip ağzımı... Aa tabii muhakkak. Ağzımı düzelteyim. Sevgili dinleyiciler bir ağzım çünkü olarak... Ben bir düzelteyim ya. Herkes de o zaman üstüne başını bir çeki düzen versin. Çeki düzen versin. Biraz... Gagalıyor. Teşekkürler, yeterli. Yeterli, tamam yeterli. 8.23 oldu saatimiz ve gündeme bakmaya devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Ben Oktay ve bir de Çem çok özür dilerim. Yani onu kendinden ama. Onu... Kendinden ayırdıkça sen o öyle bağımsızlığını ilan eder Fahir. Vallahi garantiye mısın ya? Tekrar geçmiş olsun diyoruz Fahir. Biraz benimle ilgilenmeni istiyor olabilir miyim? Ne yapayım Fahir? Antibiyotik yani buluştuğumuzdan itibaren aynı cümleyi, aynı sıkıntıyı, aynı cümleyle ama anlatıyorsun. Ama insan konuşurken sola çekince ağzı bir morali bozar. Araban mesela yok, bir yere çekiyor. Öyle çekmiyorsun sen dışarıdan öyle bir şey yok. Yok mu dışarıdan? Sen içeriden öyle hissediyorsun i̇çeriden sola çekme işte, diye bir şey. İçi beni yakıyor yani Oktay. İstersen yayın sonuna kadar sabret. Sabredeyim. Yayın sonunda bir şey yapalım, bir çaresine bakalım. Tamam bir çaresine bakalım. Ne onun yapacağım? Çaresinin ne olduğunu da biliyorsun herhalde. Yana çekmeler, yana çekmeler tedavi gerektirir. Tek bir tek bir tedavi yöntemi tedavisi vardır zaten bunun. Onu bunu da herkes bilir. Teşekkürler. Sağ çekme, sola çekme aynı şey vurdu. Ben susacağım, tamam, hiç konuşmayacağım. Ya oraya kurşun çakacağız diğer tarafa. Ya Oktay tamam, vallahi çok canım yanıyor. Ciddi söylüyorum, yanıyor. Şu anda konuşurken bile canım yanıyor. Tatlı tatlı yanıyor ama yanıyor yani. Nasıl canın yanıyor ya? Ya bayağı içten içe yanıyor Oktay. Ay kıyamam ben sana ya. Kıyamam. Oktay bana kıyamam. Ben sana kıyamam. Sen bana kıyamam. Ben sana doyamam. Ay erkekler en çok nereye bakıyormuş bak. Hayır, evet. Kadınlar oraya bak, şanslısın bu. Kadınlar oraya buraya bak. Erkek ağza mı bakıyormuş? Ağzı değil, dudaklara bakıyormuş. Aa, çok. Yani evet, ağza bakıyormuş yani. Dudaklara bakıyoruz erkeklerden genelde ama. Tam ne kadar bakıyorsun? Beyefendi siz nereye bakıyorsunuz? Dudaklarınıza bakıyorum. Ya geçen bir birine sordular, bir kadında neresine bakarsınız falan diye. Herkes de rahat rahat konuşuyor. Kalçalarına bakarım, göğüslerine bakarım falan filan diye. Yok ya, göğüslerine bakarım diyen var mı ya hemen? Var böyle bir tane. İlk başta gözlerine demiştim ben. Gözlerine demiştir ondan sonra. Ya siz yanlış anladınız diye. Yok vallahi diyenler var ya, rahat rahat konuşuyorlar yani. Bilmiyorum, ben sokak röportajı tipi bir şeyde verilen cevaplar demişim. Kimse böyle pislik falan da demiyor adama yani. Sen arkadaş arası sohbetten bir şey aktardın herhalde. Yok canım, benim öyle arkadaşlarım olur mu ya? Benim arkadaşlarım, hayır, canım, senin arkadaşların elleri değil. Ayaklara bakarlar genelde. Eli ayakları biçimli düzgün olsun, düzgün diye. Olsun ayağa diye. Ayağa bakmak da çok şey değil mi ya? Böyle ayağa bakmak çok büyük sevap. Kafanı Oktay. Eğeceksin böyle kadının karşısında bir şey. İşte mahcup bir yere bakarken. Süzer gibi. Neyi? Yani kadını süzer gibi çok belli olacak öyle baktığın. O dudaklara bakıyoruz demişler. Ne oluyormuş dudaklara bakınca? Vallahi bu bir araştırma sonucu olarak, dur bakayım. Vücudun en çekici yeri dudaklar. Erkek tabii ki. En azından İskoç erkeklerine göre. İskoçya'da yapılmış. Ya bırak İskoçya'da. Bırakın filmini diyorsun. Uzmanlar erkeklerin kırmızı ruj süren kadınlarda başka yerlere bakmak yerine dudaklara odaklandığını ortaya koymuş. Eğer kırmızı ruj sürmüşse erkek gözlerini dudağa... Kırmızı ruj sürünce erkek böyle yapıyor. Yes diyor. Ve parmağını yukarı doğru kaldırıyor. 7.3 saniye odaklıyormuş. 7.3 saniye mi? Çok uzun bir süre. Yani basketbolda bile çok, da çok uzun bir süre. Bir dudağa bakmak için de çok uzun bir çok süre. Çok uzun bir süre. Onu kaydediyor demek ki. 258 kadın katılmış bu araştırmaya. Üst dudakları, ayrıca dudaklarla ilgili bir takım şeyler de var. Dudakları ikiye mi ayırıyoruz? Alt dudak ve üst dudak diye. Aa, olur mu? Parmak izi gibidir dudak, Fahir. Herkesin dudağı birbirinden farklıdır. Ne diyorsun? Genellemeler yapılabilir tabii. Mesela köfte dudak, ince dudak. Mesela sinirlendiği zaman S olan dudak. He. Bunlar vardır yani. Bunlar karakter özelliği. Dudaksızlar vardır. Tabii dudak, ince dudak bal dudak vardır. Dudaksız denmez de ince dudak diye geçer. Ay, içim bir rahatsız oldu dudak deyince. Ne anlıyorlar dudağa bakınca, o kadar anlamadım ki. Aa. Ben de bunca yıllık hani adam sayılırım yani, şu yaşıma geldim. Tabii. Hayatım... Katılıyorum. Evet. Toplasan o kadar saniye bakmışlığın vardır yani. 7.3 saniye. Çok güçsüz güçsüz adamın şeyi. Ne oluyor? Gerçi bak, vızır vızır. Bu kadar şeyi yapmak için de uzakmak lazım demiş bak. Eğer üst dudakları dolgun ve kıvrımlı olanlar cinselliğe daha çok önem veriyor. Oktay sabah ben... sabah ne bu erotizm ya? Ne bileyim ne ya, dudaktan daha... girdim işte ben. Direkt dudaktan girdim. Sonra da ağızdan öpüşmeyle ilgili bir takım araştırmalar vereceğiz sevgili dinleyiciler. Yani herhalde öyle gidiyor yani. Ya bir de ondan sonra isim verilmiş. Dudakları dolgun ve kıvrımlı olanların isimleri şu şekilde isim vermişler. Efendim Rihanna, Kate Moss, yok efendim Nicole Kidman. Ha, Nicole Kidman mesela üst dudağı çizgi gibi. Julia Roberts da öyle. Ondan sonra düz olanların erkekler tarafından. Sen neyi tavsiye ediyorsun nokta? Ona göre biz şey yapalım. Herkesin dudağı önemli olan dudağının içinin güzelliği. Değil mi? O dudaktan çıkanlar diyorsun. Önemli olan dudak içi güzelliği. Yani oradan dökülenler. Bir insanı, bir dudak. Aynı dudağı al bir insana koy. Vezir de eder, al dudağı başka bir insana koy, onu rezil de eder Fahir. Bence bu öyle şeyler bak... oluyor. Evet, ben de duydum Oktay. Bu kadar 7.3 saniye bakmaya gerek. Ha, bakarken dinliyorsan o ayrı tabi. Ama pislikler. Sadece bakıyorsan yanla. Alın. Pislikler. Alın demiş. Ondan sonra iki dil konuşmak zekayı arttırıyormuş bak. O da fluent mi? Yani akıcı konuşmak mı? Ne kadar konuşmak? Yani, şat pat konuştuğun zaman da zekayı ne kadar arttırmış olabilirsin ki yani? Anlamak ama konuşamamak. Mesela o bir dereceye kadar. O değil kadar, de yazıyorum ben, anlıyorum da konuşamıyorum. O mesela o durgun zekaya girer. Anlıyorsun hem de konuşuyorsun. O başka bir seviye. O baya baya iyi bir seviye. O acayip bir seviye. Ondan sonra iki dil bilen çocukların kelime dağarcığının daha fazla olduğu ortaya çıkmış. Bunun için araştırma yapmaya gerek var mı? Sayın bilim adamı. Hayır, ben kendi verdiğim habere de anladım. Aynı şeyi yapıyorsun Oktay. Gerekirse evet. Profesörler birleşmişler. Böyle bir araştırma yapılmış. İki dil konuşmanın beynin temel fonksiyonlarını geliştirdiği ortaya çıkmış. O yüzden ne kadar çok dil o kadar zeka. Zeka demiş. Bol bol çocuklarımıza uzmanlar. Yabancı dil öğretiyoruz. Bol bol yani bol bol öğretmesek de bir iki kelime. Bir iki kelime bildiğimiz kadarıyla. Bildiğimiz kadarıyla. Ama böyle şeyler çok tehlikeli ya. Niye? Niye böyle çocuklarını şey yapmak isteyen ebeveynler, bu tür araştırmalara itibar eden ebeveynler küçücük çocuklara abanacak mı yabancı dil derslerini, kurslarını? Ya iki dil konuşmak zekayı arttırıyor da zekayı arttırmak için iki dil konuşturmaya çalışmak... Oktay ne konuştuğun az önce dudak meselesinde değil mi? Ne kadar güzel. Oradan oraya bir bağlayalım bari. Oradan bağlayalım. Şöyle mesela iki dili al birine koy. O adam... Olmaz. Süper bir adam olabilir ama aynı iki dili al öteki... Adama koy. Oktay Bey hakikaten bir söz üstadımızı kaybetmenin eşiğine getirdiniz bizi. Ne diyeceği sonu diyeceği şey anlaşıldığı için artık hayattaki misyonu tamamladı. Söz üstadımız onu da kaybetmiş olduk. Ay, ondan sonra... Dur ne oldu futbolda onları söylesen. Ya futbolda ne oldu? Futbolu ben çok takip edemedim Fahir. Sen benden daha iyi biliyorsun. Biraz bahseder misin? Şimdi buradan... Dört büyükle başlıyormuş lig. Ben onu gördüm. Dört büyükle yani büyüklerden. Kimse küme düşmüyor. Birinci buradan aslında dün özetle çıkaracağımız konu. Kimse küme düşmüyor. Kimsenin kupası elinden alınmıyor. Bir şey yok muymuş yani? Şimdi ben onu... Yani varmış da böyle çok da bir şey yokmuş gibi. Yani iddianameyi bekleyeceğiz falan diye. Savcılığın bize verdiği belge ve deliller yetersiz dedi. Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar. Ondan sonra suçlananlara savunma hakkı veremedik. İddianameyi bekleyeceğiz deyip bir karara varamadıklarını açıklamış. Karara varamıyoruz. Bir karara varamıyoruz. Bu kadar bir de bizde yani ne kadar olabilir? Liglere de başlamamız lazım. O yüzden de önce olması lazım. Kolumuz bağlandı. Ne yapacağız gari diye düşünüyorlar. Lig olduğu gibi başlayacak. Herhangi bir sıkıntı yok şu aşamaya listedeki kadar. Listedeki bazı isimler de burada bir şeyler var. Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan, diğerleri diye. Onlar. Vallahi çok isim var Oktay. Hepsini okumaya kalkarsak programımız tam bir şeye döner. Bir sevgi programına döner. Neyse 9 Eylül'de başlayacakmış. İddianame en erken 4 ayda çıkar. Gizli kalkınca savunma dinlemeleri için 3 ay sürer. Karar en iyi ihtimalle 2012-2013 sezonuna yetişir. Bu sene değil de eğer bir şey olursa gelecek sezon. Bu sene şey karıştırmayın beni demişler. Bu seneyi karıştırmayalım lütfen. En somut örneği oldu budur. Bir sene sonra... O kadar herkes stres oldu bir şey oldu. Şu anda gayet aynen devam ediyor. Kaldığımız yerden bir devam ediyoruz. Yok. Bir sıkıntı yok. Etik kurul şike var. Ama herkes bir havalı havalı açıklamalar yapıyordu. Oo biz neler biliyoruz falan gibi bir takım şeyler vardı. Ben de şey diyordum herhalde çok canavar şeyler çıkacak ortaya diye. Herhangi bir şey çıkmadı kim şu an. Kimde de öyle bir kimse demedi ya. Bir Erman Toroğlu'ndan bir açıklamalar geldi. Ya Erman Toroğlu yapar gene o açıklamayı. Gerçi herkes bu konu açıldığı zaman kaşları kaldırıyordu. Kaşların kalkması bence çok oldu. O yüzden galiba kulüplerden taktı. Kaşları gizlemek. Kaşları da kapatmak için. Kimse o tarafına bakmadı da böyle bir olanları. O tutukluların da... tutukluluk halleri devam mı ediyor? Tabii herhalde devam ediyor. Bir şey yok herhalde. Yani tabii tabii devam ediyor. İlgili kısımda Futbol Federasyonu'nun aldığı bir karar yok yani. Onu biliyoruz en azından. Bir sonuç yok ama o tutukluluk halleri devam ediyor. Onun da niye olduğunu ben tam anlamadım. Delil karartma olasılığına yönelik mi acaba? Herhalde bir bildikleri vardır Oktay'cığım. Öyle bir şey. O yüzden o kaşları kalkan insanlar vardı ya adamlar. Onların dediğine ben çok şey anlıyorsun ama böyle bir ifade etmediği için tabii ne demek istediği tam olarak şey olmuyor demişler. Neyse 9 Eylül'de başlayacağız o zaman lige. Liglere kaldığımız yerden başlıyoruz 9 Eylül'de. Herkesin gözü aydın. Küme düşme yok. Avrupa'da devam. Evet. Yani şu anda yok yani. Şimdilik yok en azından. Hani Futbol Federasyonu'nun aldığı bir şey yok. Hani savcılıkta bir şeyler çıkar falan olur filan olur. O zaman değişebilir durum ama o da o seneye demişler artık. Yani bu sene aynen aynı şekilde devam ediyor. Yok o zaman rahatladık ya. Rahatladık ve vallahi tamam, herkes o kadar gerilim geçti gitti vallahi. Olay olmuş yani. Aman üzüldüğün şeye bak seninki yeri yani geliyor yani. Ne kadar güzel 9 Eylül'de başlıyoruz işte ya oh be. İyi 9 Eylül'de başlayacağımızın müjdesini alınca benim ağzım çekmeye başladı. Ben bir şey yapayım. Şey yapayım falan. Ters tarafta şey var. Zincirle çekeyim gel. Güzel ayarımızı verelim ondan sonra devam edelim. Gagalıyor. 8.37 oldu saatimiz. Ayarlarımızı yaptığımıza göre kaldığımız yerden devam edebiliriz. Oktay şimdi edebiyat dünyası çalkalanmakta. Heh. Ya evet edebiyat ne dünyası çalkalanmıyor da. Edebiyat klasikleri tekrardan sorgulanmaya başlanmış. Yani sorgulanmaya başladı. İşine göre gitmişler yani nasıl bu kitap nasıl aslında. Şimdi biz bazı şeyleri klasik olması için hani bir göstermiş oluyor ya zaman tamam, içerisinde. Tamam. Şimdi incelemişler tekrar işte o sanıldığı gibi değil. İşin uzmanlarına göre mesela Don Kişot'u okudun mu sen Don Kişot'u? Don Kişot'u okudum ama çok oldu. Yani nasıl sence? Güzel, yani. Hoş. Hoş bir uzmanlara kitap. Göre Don Kişot'u bitirmek imkansız. Shakespeare laf kalabalığı yapıyor. Sıkıcı mı demiş? Evet, sıkıcı demiş. Don Kişot'a sıkıcı mı demiş? Don Kişot'a sıkıcı demiş. Shakespeare'e laf kalabalığı yapıyor. Ona da sıkıcı denmiş. Özet geç mi dediler yani vallahi, Shakespeare'e? Öbür bir tane Ulysses var ya. Evet. O da bunaltıcı demiş. Yani Ulysses'e de sıkıcı zaten. Demişler. Bir herkes de Türk Edebiyatı'na da geçmişler ondan sonra. Bunun üzerine bundan feyz alan eleştirmenler de bizimkilerine bakmışlar. Mesela sen bunları okudun mu bilmiyorum. Mesela Sinekli Bakkal. Evet. Sinekli Bakkal. Okudun tabii mu? Dönem ödevi bile yapmıştım ben. Tabii, Halide Edip Adıvar'ın evet. Sinekli Bakkal romanı. Onun için şey diyorlar. Onu biraz abartıyorlar. Yani. Yani. Kim yazmış? Çok özür dilerim. Bu klasiklerle ilgili bir dönem ödevi yapın getirin diye bir şey ödev verilmiş de bir dönem ödevinin sonuçları mı bunlar? Bu biraz sıkıcı. Bunu biraz zaten geç. Bu Sinekli Bakkal yani. Reşat hani... Nuri Güntekin'in Yaprak Dökümü. O da yani biraz gerici ve yani buna karşı ön yargılı. Biraz uzun falan dizilerinden falan mı şey buluyoruz? Herhalde dizilerden ya. Etkilendiler. En sevdiğim Aşkı Fefno diye mi bitiyor? Aşkı Fefno da biraz yani sanki içimiz kıyıldı gibi. Öyle bir açıklama yapmışlar. Ondan sonracığıma Türkiye'de başka, yani bu tespitlerin ya Türkiye'de de var yani tamamı Türkiye'de diğerleri yurt yapılmış. Dışında yapılmış Oktay'cığım diğerleri yurt dışında yapılmış bundan feyz alanlar da bizim klasiklere doğru mesela Namık Kemal için şey demişler yani onun için de demişler ki mesela İntibah diye bir roman var ya bilir misin bilmiyorum evet. Ben onu okumadım galiba ben de okumadım. Ona ne demişler? Bana çok sıkıcı geldi demiş onu eleştiren de bana çok sıkıcı geldi. Ya bir kitap eleştirisi sıkıcı diye yapılabilir mi ya? Edebiyat eleştirisi hakikaten bir garipmiş ya. Bu yani böyle sıkıcı denilen kitapları böyle değişik adamların söylediği şeyler mi bunlar? İşte edebiyat açısından anlamsız falan filan diye açıklamalar var. Yani bir kişi eğer bunların hepsini söyleyen bir kişi ise o zaman bir lütfen bak birer kere daha okusun. İsim vermiyorum da hani bir başka eleştirmen Namık Kemal için hamasi şiirler yazmış ama romanları kötü diyebilirim. Hamit Sefa'nın birçok kitap okunası değil. Ama bu onların değerinin düşük olduğunu söylemekle ilgili değil. Tabii onlar çok iyi bir şeyin sonunda çok iyi biri. Çok iyi biri. Ve yani biraz her şeyden önce yardımsever. Shakespeare de öyle mesela. Shakespeare de çok iyi bir insan. Ama romanları beş para etmez. Laf kalabalığı yapıyor. O soneler moneler. Saçma sapan. Yani? İpe sapa yani. Alkol sorunu vardı herhalde Shakespeare. Vallahi oraya kadar gidecek. Yarın öbür gün var. Tabii ki ya. Böyle şey yapılırsa kimmiş bu şeyleri sahibi? Fırfır dönüyor bak herkes mezarında şu anda. Bütün o mesela... Mezarında dön... Ha. Mezarında dönmez mezarında misin nokta? Döner de mezarından dönmeyle kalmaz ya. Bu kadar çok Cervantes'ten işte ne bileyim Shakespeare'inden... Cervantes var ya çıkacak gelecek diye korkuyorum. Ulysses'ten bilmem ne. Ulysses'e kadar gitmiş ya. Her birinin arkadaşları olsa onları da döndürüp getirse... O beşer kişiyle gelseler var ya dönmesiyle kalmaz gelirler buraya açıklara gelemezler oralarda buralarda olmaz diyorduk ama bu kadar şeyden sonra kalkar yani gelirlerse zamanında güzel gelmiş oluyor artık o klasik olmuştur ondan sonra ona denecek bir şey yok 100 yıl boyunca 200 yıl boyunca herkes severek okumuş bir şeyler olmuş falan sen ne diye dil uzatıyorsun değil mi Oktay bir ağır konuşsana ben konuşamıyorum ağzım çekiyor işte daha dönem ödevi dedik ya daha ne şey yapacağım çocuk dönem ödevi zorunlu dönem ödevi ben sana söyleyeyim bu ne? Bir kişinin dönem ödevi işte zorun dönem ödevi. Tüm bu kitapları ve fikirlerim de bunlar diyerek yazılmış şey gibi geldi bana. Ha, evet olabilir aslında doğru da söylüyorsun. Doğru sonuç bölümünde öğretmenim en sonunda bunları yaptım bakın diyerek hepsine sıkacağım. Okudun mu çocuğum? Pek okuyamadım işte o yüzden laf i̇şte kalabalığı sıkıcı diye. Yaz tatilinde şey vermiyorlar o yüzden oluyor. Bu eleştirmenlere şey vereceksin. Yaz tatili boyunca bütün bu klasikleri okuyorsunuz. 4 kitap değil. 14 kitaptan aşağı vermeyeceksin Oktay. Artık öyle. Özetleri çıktı Fahir ya. Sen internette of neler var. Kitapların özetleri. Oktay internette kitabın neler var. Kitabın özetini okumaya gerek yok. Okumana gerek yokmuş daha doğrusu. Mesela hemen getiriyorsun. Özetliyorsun. İndiriyorsun onu bastırıyorsun. Tamam veriyorsun gidiyorsun. Yani eskiden bir şey vardı. Yardımcı güzel. Kitap diye bir şey vardı. Yok şimdi hala onlar? Var mı ondan bilmiyorum. Mesela. Bir edebiyat ders kitabı, bir de edebiyat ders kitabının yardımcı ders kitabı diye cevapların olduğu bir kitap vardı küçük. He. Ona bakıyordun en azından, bir okuyordun. Bir cevabı buluyordun falan filan. Şimdi onlar yok artık. Hiç gerek yok. Giriyorsun, bakıyorsun internetten. Eğer tabii yani böyleyse. Öyle bir çocuğun yaptığı bir... internete güzelleme mi yapıyorsun? Yardımcı kitabı mı güzelsin? Birine laf sokuyorsan kime söylüyor? Bana mı laf sokuyorsun anlamadım ben. Tamam küçük azıcık bıyıklı bir adamdan bahsediyor. Kimmiş işte bıyıklı adamın bıyığı dışında İsmini başka... vermiyorum bir sürü var. Senin bu. De bıyığın var yani. Sen nasıl ben niye eleştirmiyorum doğru söylüyorsun. Gerçi senin ama ağzın çemçük. Valla sevgili dinleyiciler, kusura bakmayın, bir reklamımız var, ondan sonra tekrar birlikte olacağız. Gagalıyor. 8.51 oldu saatimiz sevgili dinleyiciler. Hatta 52 oldu. Yalancı konumuna düşmek istemem sizin karşınızda ama. Yalancı durumuna düşmüş oldum. Evet, böylece. O zaman birazcık da rekorlardan bahsedelim. Dünyada çeşit çeşit şeyler oluyorken rekorlarda kırılmaya devam ediyor. Bir şey soracağım Fahir. Evet. Mesela biri yalan söyledi. Evet. Yalnız bu aramızda kalsın, yalancı da benim. Evet. Yani şey açıklamasını yapar mısın? Zaten yalancısın. Hani yalancısınız. Bu onu aramızda kalmasını mı istiyorsunuz, yoksa yalancı durumuna düşürmek mi istemiyorsunuz? Vallahi bilmiyorum, pozisyonuna göre değişir. Yani açık açık söyler misin bunu böyle, yoksa ama tabii tabii falan deyip üstünü kapatırsın? Bugüne kadar genelde yaptığımız o da. Tabii tabii deyip üstünü kapatırım. Bir son olayla biz bunu bir fark ettik. Evet, yalancı pozisyonuna düşür. Ama yalancı pozisyonuna gerçekten düşüyorsa yalancı pozisyonuna düşürmekten de zevk alabilirim açıkçası. Yalancı pozisyonuna düşmek değil de yalancı aslında. Daha çünkü nezih söyleme şekilleri var ya, işte onlardan biri. Yalancı ne ya, o iki düştüm. Kelime mi nezihleştiriyor? Öyle pozisyona düşmek. İki kelimeyle o kadar nezih hale getirebilirsin ki bazı kavramları. Doğru. Yani o zaman şöyle, lütfen çevremizdekileri yüzüne sen yalancısın demeyelim. Yalancı pozisyonuna düşmüşsün diyelim. Hatta düşmüşsün. Düşmüşsün, haberin yok. Ben rekor haberleriyle devam etmek istiyorum. Duj rekoru alındı. Alındı dediğim, duj alındı ve rekor kırıldı. Dünyanın en geniş kapsamlı duj rekoru kırıldı. İngiltere'nin 150 hiç öyle bir sahil duymadım. Valla bunca yıldır İngiltere'ye gider gelirsin. Var mı öyle bir sahil? Hiç öyle sahil mi? Arada sahil kasabası bildiğim kadarıyla. Bir adamlar bir sürü şeylerle uğraşmıyorlar mı bu ara? Bir sürü yalan dolan talan işleri var. Yani işte oralara gelmemiş demek ki Fahir. Açıklarda olur dedik de bana şimdi. 152 kişi birlikte duşa girerek nasıl dünya rekorunu kırdılar. 152 kişi. Bu da atlada ve değilmiş ya. 152 kişi dediğin nedir ki ya? Ben şurada ha desem, hadi duş alalım desem. Beyler desem yani. Beyler hadi duş alalım desem. 8-9 o kadar kişi toplanır Fahir. Hiçbir organizasyon yapmadan sen çık bu teklifi yap. 8-9 kişi radyodan çıkarız. 6 metre bir genişlikteki havuza öyle aynı yerde olmuş. Aynı yerde. Aynı kaptan yemişler de ve aynı dujda yıkanmışlar Oktay. Ve aynı birbirlerine sürekli aynı espriye yapmışlar. Aynı müziği mi dinlemişler bu arada? Biz beraber alıyor duj diyerek birbirlerine bu espriler. Gül Allah gül, gül Allah gül. Rekorlar kitabına da girdi. Rekora katılan herkesi tebrik ediyorum dedi. Kim dedi ya? Bunu düzenleyen mi dedi? Yok. Guinness rekorlarının işte hakem gönderiyorlar ya. O hakem dedi. Herkesi tebrik ediyorum. Aferin size. Aynı rekor 2 yıl önce Amerika'da Illinois eyaletinde 140 kırılmış. Ha, bunu söyle. Burada şey değil midir? Duş büyüklüğünü bulursan, yeterince büyük bir duş bulursan bayağı bir kalana bir keyfi de bir başka olur doğrusu. Ay, zaten iki şeyin keyfi çok başka olur diye biliyorum ben. Bir aynı havuzda yıkanmak ve aynı kaptan yemek. Değil mi? Değil mi? Ne kadar i̇ki güzel. İki şey diye biliyorum. Ya bu zayıf rekorlarla insanın asabı bozuluyor. 152 kişi. Ya İngiltere'nin ama bu tip şeylere ihtiyacı var Fahir. Evet. Şu anda biliyorsun. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacı olan şu günlerde. Ki bu birlik beraberlik cümlesini çok fazla tabii bilmediği için İngilizler. Tabii. Bu tip şeylerle o ifadeye yaklaşıyorlar. Kraliçe bile girecekmiş aslında. Duşa mı? Duşa girecekmiş de sonradan vazgeçmiş. Çocuklar demiş, ben daha geçen hafta pazar günü demiş, banyomu yaptım demiş. Çünkü biliyorsun kraliyet ailesinde pazar günleri yıkanılır. Pazar bir de çarşamba diye biliyorum ben. Yok, çarşamba günü çok şampuanlanmadan falan hafif bir duş. Pazar günleri esas firriklenme. Firriklenme kısmına geçer. Firrik gecesi diye geçer. Ya hazır İngiltere demişken bu Pippa var ya, Pippa. Evet. Pippa'da Kate Middleton'ın melek kardeşi oluyor biliyorsunuz. Evet. Kendisi baldızım ben demiş. Kendim baldız oluyorum. Nerenin baldız oluyor kendisi? İşte kocasının William'ın. Hayır, Kate baldız. Tamam işte York düşesi falan oluyor ya. Cambridge düşesinin yani kardeşi. Cambridge baldız oluyor. Cambridge bazı kaldığına bakmışlar fotoğraflarda. Bu hani başka baka bitiremediler ya. Düğün esnasında bir şey gözüküyordu ya bir. Ya maşallah bu kızda da maşallah diye herkes bir söylüyordu ya. Hı hı. Sonradan bakmışlar ya demişler ya bu hiç o kadar da değil mi demişler. O kadar da değil demişler. Acaba burada bir şey yükseklik verilmiş olabilir mi diye. Elbisesinin altına içeriye böyle bir doldurma bir şey mi yaptılar ne neyi yaptılar. Neyi çözmeye çalışıyorlar ya yani niye bu kadar. Tamam işte bak herkes. Herkes baldızın poposunu konuşuyor çok affedersin. Baldızın poposu gerçek miydi değil miydi diye. Yani sabahleyin de bizim ağzımıza şey yaptırdılar. Hakikaten beğenmeyen belki düğüne yönelik bazı şeyler yaptı. İşte ne bileyim, yediğine içtiğine dikkat etti. Bir şey bir, yok öyle bir değil şey yaptı, bir şey. Ben sürdü, de baktım şey fotoğraflara oldu, da konuşulmayacak falan gibi değil. Tamam, düğünde artık geçsin yani. Düğündeki başarıysa eğer bu, düğündeki başarısı tamam onun olsun yani. Şimdi tekrar dönüp dönüp düğünde aslında herhalde böyleymiş falan diye böyle değerlendirmenin halin var mı ya kızcağızı? Ya, kızcağızın kalçaları da bu kadar şey olmasın beğenildi diye. Işte. Beğenildi işte. Güzel, güzel kız. Aslında o kadar da beğenilecek şey değil yani. Senden benden bir farkı yok, onu da yani. Çok iddialı Ahir ya. Yani iddia, hani sen kendini soktuğun için demiyorum iddialı. Beni de bir iddia kazandı cümlen. Bu arada dün aslında bir teknoloji dünyasında da çok önemli bir gelişme oldu biliyorsun. Ne oldu? Ne oldu? Google kimi satın aldı? Beni satın aldı. Google beni satın aldı sevgili dinleyiciler. Şimdi açıklıyorum bunu. Evet. Herkesi satın alıyordu. Ben biraz direndim ama sonuçta parayı bastırdı. Beni de satın aldı. Satın aldı. Bir ara Fahir'in o fotoğrafı Google'ın Google'sun olduğu ya, orada bir fotoğraf vardı. Birazcık gösterdiler, kaldırdılar sonra. Ondan sonra Motorola'yı, seni satın aldıktan sonra Motorola'yı satın aldı. Hadi ya. Tabii tabii, rakibi dur bakayım, Apple'a karşı cep telefonu rekabetini güçlendirmek isteyen internet arama motoru Google demiş gazetede ama Amerikalı cep telefonu üretici Motorola'yı 12,5 milyar dolara satın almış. Evet. Motorola'nın sadece bir bölümünü satın aldı diye biliyorum ben ama burada böyle yazmış. Yanlış. Kafeteryasını mı satın almış? Sadece bir bölümünü, bir kantinlerini almış. Ha işte. O da içindeki malzeme hariç. İyi. Sadece yer demiş. Ve de hiç hava parası vermemişler yani. Malzemeyi ne yapacağız? Biz alın götürün demiş malzemeyi demiş. Hava parası tabi bir şey ya. Böyle teknoloji dünyası ne olacak şimdi? Yeni telefon mu geliyor Google'ın? İşte Google'cı mısın, Apple'cı mısın diye bir süre sonra bir şeyler... Google'cı mı? Sonra herhalde. 5 sene çok söyledin Oktay ya. Ne yaptın 5 sene ya şu teknoloji dünyası? Anca piyasaya şeye gelir. 5 sene sürmez mi diyorsun? Neyse, herkes telefonunun taksidini bitirsin, teminatlarını ödesin. Ondan sonra bence 2 yıl içerisinde... Tam yeterli süre 2 yıl olarak. 2 yıl mı diyorsun? Google'cı mısın, Apple'cı mısın? Evet, 2 yıl sonra bu konuları konuşacak bol bol vaktimiz olacak. Ama biz de bu saatin sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Siz de biraz anlayış gösterin. Yani saat dediğin şey böyle zart diye geçiveriyor. Reklamı var, falanı var, filanı var. Ha, onları da geçireceğiz, tekrar geleceğiz. Tekrar geleceğiz. Ama o zaman öyle böyle gelmeyeceğiz sevgili dinleyiciler. Yani tehdit etmek gibi olmasın ama bayağı bir daktay güç şeklinde geleceğiz yani. Kaka kaka kaka kakalıyor. Kaka kaka kaka kakalıyor. 9-10 yaptık saatimizi, yeni saatin başından herkese bir kez daha günaydın sevgili dinleyiciler. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Bir inek haberimiz var, o inek haberini verelim dedi Oktay. Biz de kıramadık tabii ki, Oktay'ı kıramadık. O canımız ciğerimiz Oktay'ımız inek haberiyle devam edeceğiz. Ondan sonra da benim hazırladığım küçük bir haber buketi var. Onları sizlerle paylaşmayacağım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Fahir. Bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim. Ben de böyle bundan sonra biz diye bahsedeceğim kendimden. Ya bu Almanya'nın Bavyera'sı. Lanet olsun. Yok lanet okumayalım. Bavyera bölgesinde bir bir günah maddesi var. Yani inek. İnek. Çok özür dilerim. Von diye okunuyor galiba bu ineğin vallahi ismi. Bilmiyorum. Almanca kurslarına giden ve zeka seviyesi hepimizden yüksek olan sensin. Estağfurullah. Olur mu Fahir? İtalyanca'ya gitmedin mi sen de? Gittim de işte. Herhangi bir başarı kaydedemedim yani. Almanca da içinde öyle. Fark etmiyor değil. Von adlı ineği yakalama serüveni Mayıs ayından beri sürüyor. Almanya'nın tek derdi bu şu anda. Ne 4 aydır yakalayamamışlar mı ya 3 tane adam? Vallahi yakalayamamışlar. O belli zaten, şey yapacaksın. İple önünde şey tutmaya çalışacaksın, varilin arkasından. Ondan sonra orada hemen çökerteceksin hayvanı. Onların hepsi denenmiş. Olmamış mı? Hepsi denenmiş. Zaki, zaki bir hayvan diyorsun. Kemen tatma efendim, böyle bir ikna yöntemi. Yine ondan sonra başka bir şeye çekme. Hayvanı uyuşturucu verselerdi. Hepsi denenmiş, olmamış. Şimdi en son avcılara ineği vurma izni çıktı. Ya inek vurulur mu? İnek bir av hayvanı mıdır ya, ne lütfen ya. Ben de anlamadım ki. Ha, boğa mı inek mi? Boğa da gerçi bir av hayvanı değil. Galiba ya. Kaçan her şeye yani av malzemesi olarak bakılabiliyor. Evet. Av sezonunun kapandığı şu güzel günlerde. Yani avcılar için mutlu ama bir yandan yani üzücü de bir. O hayvan savunucuları buna itiraz etmişler. Ne demiş, dur bakayım. Bir tane şey koyalım o zaman demişler. Bir boğa. Ernst adlı bir boğa koyalım. Boğayla aklını mı çelecekler? Aklını çeleceğiz. Aklını alacağız onun. Bu boğaya kimse hayır diyemez. Aynen, aynen bu plan bu. Damızlık boğayla mı? Damızlık boğayla. Çok güçlü, şöyle demiş hayvan hakları savunucularından Michael Afuhauser. Şöyle demiş, Ernst'ün kendine has bir kokusu var demiş. O kokuyu demiş bulur büyük ihtimal. Ne kokusu ya? Boğanın kokusu mu varmış? çok erkeksi kokuyor böyle terlediğinde falan. Biz demişler bu boğaya bir tulum giydiririz. Boğanın da kokusu var. Çıplak. İneğin de onu kokusu var. Onu öyle terli terli çalışırken o inek asla ona hayır diyemez. Tulum giydirmişler ilk başta. Güzel. Ayakları da güzel böyle şey. Bence ona itfaiyeci falan gibi böyle daha. Çünkü biliyorsun kadınlar üniformalı erkekleri sever diye bir algılayış var. İşte tulumu da ben ondan şey yapmıştım ya. Tesisat gibi bir şey. Sen itfaiyeci mi düşündün? Ya o da olabilir, o da olabilir. Yani bilmiyorum sonuçta algılayış. Deneyeceğiz. Sonuçta Bera bölgesi geniş bir alan. Bölgede onu denerler. Diğer bölgede başka bir kıyafet denerler. Mo-boylar, mo-boylar. Beşinde zaten hayır diyeceğini zannetmiyorum. Dün de yani boğanın da ineğin de aranan ineğin de ve tehlike arz ettiği düşünülen ineğin Yvon'un da kendine has sesi ve kokusu var. Bu iki hayvandan olabilecek güzel bir aşk bekliyorum demiş hayvan hakları savunucularından Mihail Bey. Ve de böyle bir şey olmuş yani Ernst'e doğru koşması. Halbuki güneşe doğru koşmaları gerekiyordu. Önse doğru değil, güneşe doğru koşmaları bekleniyordu. Bu avcı planı inşallah unutmamışlardır da avcı planını iptal ederler. Avcılara söylemezlerse tam o aşıklar birbirine kavuşurken bu sefer çirkin çirkin şeyler olur ya. Böyle hakikaten insanı yaralayan şeyler, sahneler görebiliriz yani. Tam kavuştukları anda ayrılacaklar, o beni çok rahatsız etti. Vurmazlar herhalde artık ya. Vurma olarak demiyorum da yani ama tam birleştikleri noktada. Hı. Ayıracaklar, o bir ukde kalacak işlerinde. Birleştikleri derken ne demek? Yani kavuştukları anlamında kullandım. Kavuştukları anda ayrılacaklar mı? Ayrılmazlar artık ya, işte beraber olur. Takılırlar, ne olacak? Hı hı. Mutlu mesut yavrularıyla. Güzel buzağları olur. Güzel iki tane buzağları olsa iyi. Güzel yani. Bakabilir tabii. Kancılıkla uğraşmıyorsun. Orada. Onların takdiri. Nasıl Oktay Bey işler? Vallahi iki buzağımız oldu Mesut. İki buzağı. Ya aşk yaşayacak ya da vurulacak diye bekliyoruz artık bakalım hangisi ona olacak. Ona sormuşlar. Aşk mı? Mermi mi? Davut Gül oldu, gelmiş oradan hemen çıkarmış mermisini. Ha bak çok güzel olur Davut Gül oldu hocam. Hakikaten öyle. Böyle bir şey umarız yine aşk kazanır. Yine aşk kazanır. Yine diyorum tarih boyunca kazandı. Yine aşk kazanır. Yine aşk kazanır diyoruz. Çünkü hep aşk kazanmıştır diyorsun. Biz o taraftayız. Ne sonuç taraftayız? Olarak biz o taraftayız. Siz vurulacak, vurulacak erkek falan tarafı mı diye bir şey vardır. Yani bu siz aşk tarafı mısınız ilk yoksa başta mermi aşk tarafındayız. Tarafı. Ondan sonra mesela aşk artık kesinleştikten sonra ben mangal tarafındayım Oktay, beklerim yani. Mangal tarafında mı olacaksın sen? Ben mangal tarafında bekliyor olacağım. Yok ben ortada bir aşk varsa ben mangal tarafına gelmem falan. Ya ben onların aşkını ölümsüz hale getirmek için böyle bir mangal düşündüm. Ölümlü ölümsüzlerden mi? O şekilde bir şey düşündüm yani. İçimde diyeceksin mideni göstererek. Unutulmaz bir mangaldı. Herkes onun yıllar boyunca bunu. İçimde yaşıyor evet. Diyerek mideni sıvazlayacaksın. Peki o da olabilir, o da olabilir. Güzel olabilir. O böyle da olabilir, bu da olabilir derken sevgili dinleyiciler bu arada Radyo TÜ'nün yeni internet sayfası ya. Gurur sunar. Mete açıyorum da falanlar filanlar gerçekten bir girip bakmak lazım. Girsi baksanız ya baby yenilendi sayfa. Evet dün akşam da açılışı Kız Mete girdi dinleyiciler. Açılışı törenlerle gerçekleştirildi. Evet çok da güzel Radyo TÜ.com.tr girin bakın. Oldu, evet. Girip bakabilirsiniz rahatlıkla. Bizleri bulabilirsiniz. Herkesi bulabilirsiniz oralarda. Bakıyorum şöyle bir şey. Evet bizi bile bulabilirsiniz. Bakıyorum Oktay. Bizde ne varmış modern sabahlarda? Evet. Neler. Eski sevgilim. Bölümlerimiz falan filan hepsi var mı? Hepsi. Postketlerimiz falan filan. Postketler hepsi oralarda. Ne kadar güzel bir sayfa. Hiç bu kadar güzel bir internet sayfamız olmamıştı. Hadi gel biraz dolaşalım mı internet sayfamıza? Biraz biz internette dolaşacağız sevgili dinleyiciler. Siz de o esnada Alan Clark dinleyerek neşve içinde gezebilirsiniz. Bak aynen dediğim gibi. Aynısı sevgili dinleyiciler. Aynısı oluyor mu bak? Bence daha da güzel oluyor Oktay. 9.26 yaptık saatimizi. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Seslerimiz biraz şey mi geliyor? Nasıl geliyor Oktay? Tabii bir oda değişikliği söz konusu olduğu için. Bir oda değişikliği. Odayı değiştirdik. Değişiklikte ferahlık vardır diyerek. Ferahlık vardır diyerek böyle bir değişiklik. Yani birçok konuya değindik bugün Fahir'de. Anlamadığımız konular nelerdir? Pek çok konuyu anlamadım ben mesela bugün konuştuğumuz. Geçeriz üstünden geçeriz. Okuduğumuzu anladık mı köşemizde? Ya mesela Google motor olayı satın aldı ya. Evet. Yani okudum. Bütün gazetelerden şöyle hızlı hızlı okudum. Dün de zaten internetten bakmıştım ama yine de anlamadım. Yani şunu bir açıklayacak bir dinleyicimiz varsa, çünkü bizim dinleyicilerimiz biliyorsun her konuya hakim. Evet. Neler bekliyor bizi? Ne değişecek hayatımızda? Google, Motorola'sını aldı. İletişim sektöründen dinleyicilerimize buradan açık kapı bırakalım o zaman. İstedikleri anda bağlanıp bağlandıkları kadar konuşabilirler. Ve konu da olduğuna göre. Konusu olmayan aramasın, durumu olmadığına göre rahatlıkla arayabilir. Hakikaten bunu göreceğiz üzerinde. Google yazan, yoksa Google Motorola'yı birilerinin iddiayı gibi motor cebeli mesela yok Google Motorola'yı aldı mı falan gibi böyle aldı bir... Aldı da ne yapacak, yarın öbür gün satacak mı, yoksa kendime kadar deyip onu tamamen tarihten silecek mi? Adamın özel zevki de bilemeyiz, parası var sonuçta yani. Gitti aldı, ben tamam dedi yani, kendime kadar dedi. Sonra 12,5 milyar dolar nasıl mesela, nasıl fiyat biçiliyor ona? Ya tabii bu bir kaidesi vardır onun. Bu yani. Dinleyicilerimize sorduğum bir soru değil ama bu da ayrıca bir şey yani, merak ettiğim bir şey. 12,5 milyar dolar nasıl bir fiyattır ki? Kim biçiyor bunu? Kime soruyorlar bu fiyatı? Ne kadara satalım bunu? Vallahi bilmiyorum ki, 15 olsun çok olur. 15 çok olur. Mu diyorlar? Nasıl pazarlıklı mı geldi o noktaya? 12,5 çok anlamsız bir rakam yani, ne bileyim. İşte hani... onu diyorum yani, 13'ten mi düşüldü? Ne oldu? 12 gerçi vardı da. 12,5 ile 12 arasında 500 milyon dolardan bahsediyoruz aradaki meblağda yani. Ha, 13 olsun diyorsun sen. Yeri geliyor bir gecede harcıyoruz, tamam, öyle sorun olan bir para değil ama 500 milyon da iyi para. Yok bakalım. Mu Google Motorola'yı satın aldı da bana mı aldı mı diyor herkes. Vallahi herkes aldı da bana mı aldı diyor. Dinleyicilerimizden bir şey yok. Bu konuyla ilgili bir yorum yok. İstersen ben biraz IQ konusunu diyorum. Yeri gelmişken sabah beri IQ örneklerini gösteriyoruz biliyorsun. Tamam. Ne zaman gösteriyoruz? Ne zamandan beri ben hatırlamadım. Ya onu. Tatil ve güneş insanın zekasını maalesef biraz geriletiyor. Öyle bir durumla karşı karşıyayız. Uzmanların yaptığı son bir hafta içinde yaptıkları araştırmaya göre. Şöyle bir ben bir saniye raporumu elime alayım. Sen de raporunu al. Bu arada dinleyicilerimize bu Google'ın Motorola'yı satın almasıyla ilgili şöyle şeyler bekliyor bizi diyen dinleyicilerimize de hattımız açık. Sen bu haberi verirken onu da söyleyeyim. Heh. Şimdi Almanya'nın Erlangen Üniversitesi'nde En güzel üniversitelerden biri Erlangen Üniversitesi. Erlangen Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre güneş ve deniz insan IQ'sunu düşürüyor. 2 haftalık sıcak bir tatilden dönen kişinin beyni, affedersiniz, pişmiş bir hamur kıvamında olduğu için. Bir hafta peki? Bir haftada da mesela ben sana şöyle söyleyeyim. Senin normal IQ'un ne kadar biliyor musun? Yok, bilmiyorum ben kaç olduğunu. Hiç yani bir merak yok, edip de IQ'sunu ölçtüren yok mu? Ya insan hiç IQ'sunu ölçtürmez mi? Bana mı soruyorsun? Yok, ölçtürmedim hiç ya. Niye ölçtüreyim ya? Ne olacak? Bana yani, bana yetiyor mu? Yetiyor işte. Yani tamam. En azından yettiğini düşünüyorum ki bu da bana yettiğini gösteriyor. Yani şimdi hava olmaz ama benim 138-102 gibi rakamlarla konuştuğum zamanlar var yani. Ben 88-89 hatırlıyorum ama mesafesini hatırlamıyorum. Ya bilmiyorum, yıllar önce olan bir şeydi zaten yani. Geçmiş gün şimdi. Sen nerede ölçtürdün hakikaten? Canım, ölçtürdün mü? Bilimsel olarak bir yerde ölçtürmedim. Bir tane IQ testi vardı, onu yaptık. Onun sonucunda çıkan yani bu solo testten hallice bir şeydi yani. Solo testte ne çıkıyorsun? Kurnaz mı? Solo testte mi? Yo, her seferinde farklı çıkıyorum. Hayır. Değişken herhalde benim zeka. Tabii tatile göre değişiyormuş. Çünkü 2 haftalık sıcak bir tatilden dönen kişinin beyni tatil öncesine oranla daha yavaş çalışıyor. Performans düşüyor. Uçak yolculuklarıyla beraber iyice çok özür diliyorum. Yani kimseyi zan altında bırakmıyorum. Almanlar öyle dediği için ben öyle demiş durumda oluyorum. Angut dediğimiz noktaya kadar getiriyor insanı. Almanlar öyle mi demiş ya? Angut mu demiş Almanlar? Zaten Almanca bir kelime değil mi Angut? Bana çok Almanca geliyor. Bir Alman kuşu diye biliyorum ben de. Angut gibi geldi bana. Yani ama Almanca gibi geldi bana. Ve güneşlenmeyle beraber dinlenmeyle gelen tembellik de beyne giden oksijeni azaltıyor. Azaltır, doğru. Azaltır. Orası doğru. Beyne orası oksijen... ben de biliyorum. Beyne giden çok şey azalıyor ama. Mesela evet. Çok yemek yediğin zaman azalıyor diyorlar. Evet. Çok böyle güneşte kaldığın zaman azalıyor diyorlar. Bunu arttırmak için ne yapmak gerekiyor? 10 dakika süreyle beynini çalıştıracak, beyni uyaran ufak oyunlar oynayacaksın. Mesela ne yapıyorsun? Bana niye göz kırpıyorsun? Ufak oyunlar, böyle beynini çalıştıran ufak oyunlar yapacaksın. Ve sakız çiğneyeceksin. Bol bol sakız çiğneyeceksin. Sakız çiğnemek beyni geliştirir. Hem de nasıl geliştirir? Çünkü çene kasları direkt beyne ne yapar? Hücum eder. Oraya kan pompalar. Ne yapar? Kan pomp. Beyne kan pompalanınca ne olur? Beyin daha iyi çalışır. O sıkı olur. Doğru, doğru. Yani kan pompalanır. Doğru söylüyorsun. Ben burada bilimsel konuşuyorum. Kanlı beyin diyorsun yani. Yani kanlı beyin makbuldür derler. Makbuldür derler. Sakız çiğneceksin. Bir de şeyler vardı. Onları da yapacak mısın sakız çiğnemek dışında? eve mesela değişik değişik yollardan gidin diye. Ya o evet, o da biraz şey yapıyor yani. Ben her gün değişik yoldan gidiyorum. Ben, benim eve gidecek bir yol var. Ben hangi yoldan gideyim? Yakın oturuyorsun da ondan. Mesela ben işte Ayrancı'ya her gün gidip gelirken kullandığım yol belli. Yakın oturmak suç mu? Gerizekalı olmak zorunda mıyım ben yani? Hayır canım, sen demek ki ihtiyacın yok. Hayır, öyle düşün sen. En baştan bunu böyle. Ben mesela Ayrancı'ya gidiyorum. Aslında gittiğim yol benim de yani uzak değil. Yakınlıkla çok alakası yok. Gittiğin yol belli yani. Oradan gideceksin ama her gün değişiyor. Neden? Fayans diyorlar işte. Mermerleri niye fayans diyorsunuz ya? Mermer. Glanit şey işte. Tam itinem için. Döşerler. Kavşağının altından geçen kısmına. Döşüyorlar sağlı sanki sollu, bana mı döşüyorlar? Glanit yani döşedikleri için sürekli orada yol değişiyor. Kukalar mukalar. Ben oradan korkuyorum yalnız, o granitler düşecek diye ya. Ya aynı korkuyu ben de yaşıyorum ya. Böyle bir sanki bir arada bir boşluklar oluyor orada. Yani derzi iyi çakamadılar diye düşünüyorsun değil mi sen? Ya hakikaten lak diye kafama düşecek diye çok korkuyorum hakikaten. Ciddi söylüyorum, aynı korkuyla geçiyorum. Bir an önce geçmeye çalışıyorum oradan. Bir de biraz pahalı değil midir o bütün zemini granit yapmak? Mermerler mi? Hı hı. Yo evet. ne şey olacak canım. Bir dakika, bir saniye sevgili dinleyiciler ya. Bir saniye evet. Heh. Biraz pahalıdır gibi geldi bana ama. Yok canım, ne kadar pahalı olabilir ki? Alt tarafı mermer yani. Ne bileyim böyle 20'ye işte kaç o? 70 falan, bayağı bir şey yapmışlar. Daha bir de kaç tane alt geçit var Fahir? Alt geçitte değil. Hepsini mi mermer yapıyorlar? Bir tanesi olunca ben dedim herhalde bu taraftaki de olur. Hepsini yaparlar, doğru söylüyorsun, onların da canı çekmesin diye. Bir de asfalt yaparlarsa tam olacak. Çünkü oralarda çok kötü yol. Onu da ben buradan söyleyeyim. Belediye konusunda, belediyecilik hizmetleri konusunda konuşacaktık Oktay. Her şey birbirine düşüyoruz. Arada burada yeni kiralık evlere taşınacak olanlara da bir şey yapalım. Bak ben... Ne oldu hayır ya? Yani işte gidebiliyorum evime. Siz evinize birkaç yol, en az iki diyorum ben. Benim iki yol vardır takip ettiğim eve giderken. Yani gidebileceğiniz bir yerde seçmenizde fayda var. Yani zekanız açısından. Hani ben hani biraz zekamı bonkörce harcayıp. Aslında biraz emlakçıların oturtacağı bir şey bu. Gayrimeşgul işine gireceğiz diyorsun. Hayır. Emlakçılar bu mesela evi anlatırken işte güney cephedir, ısınması şöyle, aidatı bu kadar falan filan diyorlar. Ve ya. Ve evinize 4 ayrı yoldan gelebilirsiniz. Evet, onu söyleyecek işte. Onu emlakçı söyleyince yavaş yavaş oturacak. Çünkü yani sen bir emlakçıyla muhatap olmadan önce hiç güney cephenin makbul olduğunu biliyor muydun? Yani öyle güneş alıyor mu güneş almıyor mu, bazen alıyor bazen almıyor falan. Ama ondan sonra bu aynı dil oluşturmak, o biraz emlakçılar orada mesela zekayı geliştirmek için farklı farklı yollardan gideceksiniz. Bu eve 3 yolla gidilebiliyor sizin olduğunuz işlerinden falan diye bir şey otursa ne kadar güzel olur. Vallahi çok makbule geçti Oktay. Gayrimeşgul olayını birazdan konuşalım sevgili dinleyiciler. Belediyeciliği de birazdan konuşacağız. Her şeyi birazdan konuşacağız diye programın sonuna geliyoruz sevgili dinleyiciler. O zaman önce dinlediğimiz güzel bir şarkı vardı. Böyle kayyum talebi. Kayyum dediniz. Kayyum dedi de. Kayyum talep edelim mi? Kayyumun ne olduğunu söylersen Oktay şu anda sana... Evet. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Söyledim herhalde, evet. Söyledim, ne yapacağım? Cümle içinde kullandım en az. Cümle içinde kullandım. Evet. Kayyum talep edildi. Yani. Evet, oldu. Ofiste geçen uzun çalışma saatleri, trafiğin can sıkıcı yanı, günün getirdiği yorgunluk ya da olumsuz düşünceler. Hepsini unutun. Şimdi dinlence zamanı. Kendinize ayırdığınız dakikalarda hem dinlenip hem eğlenebilir, hem de müzik dünyasının enlerini duyabilirsiniz. Pazartesi Perşembe arası saat tam 20'de radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Dinlence sizi yeni güne hazırlıyor. Gordyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo TÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.